دینے کے معنی خود انسانیت کو گرا دینے کے ہیں۔ ذلیل ماؤں کی گودیوں سے عزت والے اور نا تربیت یافتہ ماؤں کی آغوش سے اعلیٰ تربیت والے اور پست خیال ماؤں کے گہوارے سے اونچے خیال والے انسان نہیں نکل سکتے۔ لیکن مساوات کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کا حلقہ عمل ایک ہی ہو، دونوں ایک ہی طرح سے کام کرے، دونوں پر زندگی کے تمام شعبوں کی ذمہ داریاں یکساں عائد کر دی جائیں اور نظام تمدن میں دونوں کی حیثیتیں بالکل ایک سی ہوں۔ اس کی تائید میں سائنس کے مشاہدات اور تجربات سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ عورت اور مرد اپنی جسمانی استعداد اور قوت کے لحاظ سے مساوی ہیں، ایکوی پوٹینشیل ہیں، مگر صرف یہ امر کہ ان دونوں میں اس قسم کی مساوات پائی جاتی ہے، اس امر کا فیصلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ فطرت کا مقصود بھی دونوں سے ایک ہی طرح کے کام لینا ہے۔ ایسی رائے قائم کرنا اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک یہ نہ ثابت کر لیا جائے کہ دونوں کے نظام جسمانی بھی یکساں ہیں، دونوں پر فطرت نے ایک ہی جیسی خدمات کا بار بھی ڈالا ہے اور دونوں کی نفسی کیفیات بھی ایک دوسرے کے مماثل ہیں۔ انسان نے اب تک جتنی سائنٹیفک تحقیقات کی ہیں ان سے ان تینوں تنقیحات کا جواب نفی میں ملتا ہے۔ علم الحیات بیولوجی کی تحقیقات سے ثابت ہو چکا کہ عورت اپنی شکل و صورت اور ظاہری اعضاء سے لے کر جسم کے ذرات اور نسیجی خلا یعنی پروٹین مولیکیولز آف ٹیشو سیلز تک ہر چیز میں مرد سے مختلف ہے۔ جس وقت رحم میں بچے کے اندر صنفی تشکیل سیکس فارمیشن واقع ہوتی ہے، اسی وقت سے دونوں صنفوں کی جسمانی ساخت بالکل ایک دوسرے سے مختلف صورت میں ترقی کرتی ہے۔ عورت کا پورا نظام جسمانی اس طور پر بنایا جاتا ہے کہ وہ بچہ جننے اور اس کی پرورش کرنے کے لیے مستعد ہو۔ ابتدائی جنینی تشکیل سے لے کر سنے بلوغ تک اس کے جسم کا پورا نشو و نما اسی استعداد کی تکمیل کے لیے ہوتا ہے، اور یہی چیز اس کی آئندہ زندگی کا راستہ متعین کرتی ہے۔ بالغ ہونے پر ایام ماہواری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس کے اثر سے اس کے جسم کے تمام اعضاء کی فعلیت متاثر ہو جاتی ہے۔ اکابر فن حیاتیات و عضویات کے مشاہدات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایام ماہواری میں عورت کے اندر حسب ذیل تغیرات واقع ہوتے ہیں۔ ایک، جسم میں حرارت کو روکنے کی قوت کم ہو جاتی ہے، اس لیے حرارت زیادہ خارج ہوتی ہے اور درجہ حرارت گر جاتا ہے۔ دو، نبض سست ہو جاتی ہے، خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے، خلایائے دم کی تعداد میں فرق واقع ہو جاتا ہے۔ تین، درون افرازی غدود اینڈوکرینز گلے کی گلٹیوں تھونسلز اور غدود لمفاوی لمفیٹک گلانز میں تغیر واقع ہوتا ہے۔ چار، پروٹینی تحول پروٹین میٹابولزم میں کمی آ جاتی ہے۔ پانچ، فاسفیٹس اور کلورائز کے اخراج میں کمی اور ہوائی تحول گیسیس میٹابولزم میں انحطاط رونما ہوتا ہے۔ چھ، ہضم میں اختلاط واقع ہوتا ہے اور غذا کے پروٹینی اجزاء اور چربی کے جزو بدن بننے میں کمی ہو جاتی ہے۔ سات، تنفس کی قابلیت میں کمی اور گویائی کے اعضاء میں خاص تغیرات واقع ہوتے ہیں۔ آٹھ، عضلات میں سستی اور احساسات میں بلاوت ختم ہو جاتی ہے۔ نو، ذہانت اور خیالات کو مرکوز کرنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ یہ تغیرات ایک تندرست عورت کو بیماری کی حالت سے اس قدر قریب کر دیتے ہیں کہ درحقیقت اس وقت صحت اور مرض کے درمیان کوئی واضح خط کھینچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ 100 میں سے بمشکل 23 عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ایام ماہواری بغیر کسی درد اور تکلیف کے آتے ہوں۔ ایک مرتبہ 1020 عورتوں کو بلا انتخاب لے کر ان کے حالات کی تحقیق کی گئی تو ان میں 84% ایسی نکلیں جن کو ایام ماہواری میں درد اور دوسری تکلیفوں سے سابقہ پیش آتا تھا۔ ڈاکٹر ایم ایل نووک جو اس شعبے علم کا بڑا محقق ہے لکھتا ہے، حائضہ عورتوں میں عمومی جو کیفیات پائی جاتی ہیں وہ یہ ہیں، درد سر، تکان، اعضا شکنی، اعصابی کمزوری، طبیعت کی پستی، مثانی کی بے چینی،